Raïm, després de Chapau. T'agrada el Chapau en Raïm? Sí. I per què no ho fan els teus fills? No, perquè ara la Niolotxa farà un samal d'aquests petits. Què vol dir un samal? On t'estalvi? Bueno, ja ho raïm. Com ho feu per treure el suc? Ah, pues agafant-lo. Hi ha una manguera aquí sota. Llavors es buida. Fas així i surt tot un torre de raïm. Clar, surt tot el vi. Guai. Jo ja la veig la manguera. Exacte. Sí, està guau, no? Això d'un bar deu molar, no? Què passa? Han d'ensenyar la manguera, no? 300 euros i te'l pots veure. Mirant si em queda molta estona o no. I què? Me'n queda encara una estoneta. I amb tots aquests... Fa bona oloreta. Poc-ho. Clar, perquè això serà vi. Serà. Serà. Ara surt del raïm. Exacte. No el veneu, no el veneu. Després guanyem vosaltres. Esperen, Miquel, sí. És el vi d'en Miquel. No el guanyeu cap mena de diners. No. És per ell. Per tu, no? Tot això suga. No, me'l va guardant i a mica en mica. Un, més una trompolla. Oh, que hi ha molt. No deu ser. Hi ha un tros on hi ha massa. Encara no s'ha fet. I la vega amb porró, Marí. També, eh? Ai, el meu avi veu amb porró. Jo també hi veig. Ui, no ho has dit, tu? No, hi veu. Sí, papi.